zaka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko Rasulullah. Masu kana nake yi da ke daina nuna damuwa dan san kyacin cikin zuciyai da daewa daure ki tashi tashi kan magauta si sowa na sani jira suke da miyo batawa taso taso kanki yau dagawa sassauta dole ne a ce mana san barka yar masoya sai ta yi aibatance dan fa tsakanin su lala babu illa ko fasarin sa. Yeah.